Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 grudnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Narodzenie Jezusa odnawia ludzkość, wyzwala z grzechu i śmierci, tak w dniu narodzenia pańskiego mówił biskup warszawsko-praski. Rzecznik koordynatora służb specjalnych pisze, że Białoruś będzie próbowała zdyskredytować Polskę, wymyślając śledztwo o rzekomych zbrodniach na granicy. Karambol na S5 w pobliżu Poznania, są tam problemy z przejazdem. Dzisiaj w kościele uroczystość Bożego Narodzenia. Upamiętnia ona historyczne wydarzenie sprzed 2021 lat, narodziny Jezusa Chrystusa w Bogiej Stajni w Betlejem. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński podkreślił, że narodzenie Jezusa odnawia ludzkość, wyzwala z grzechu i śmierci. Bez mocy i miłości Bożej to nikim jesteśmy. A Bóg fatyguje się, można by tak powiedzieć trochę poetycko, żeby nas z tego barłogu niemocy, grzechu, małości, słabości podnieść z powrotem na wyżyny. Początki Bożego Narodzenia sięgają IV wieku. To jedna z największych szopek w Europie. Od ponad pół wieku co roku poznańscy franciszkanie przygotowują ruchomą szopkę, którą można oglądać w kościele przy Placu Bernardyńskim. Mieszkamy w Poznaniu bardzo długo, jesteśmy tu co święta. Ja pierwszy raz. No właśnie, co święta gościmy kogoś, kto nie był, więc zabieramy jego, więc jesteśmy tu co roku. Największa w Europie, to żubka. Tradycja już, co roku inna, tak, większa niby. Z Dolnego Śląska, z Dusznik Zdroju. No i przy okazji jestem w Poznaniu i zachęciła mnie wiadomość, że jest największa szopka tutaj. Jestem z ziemi kłodzkiej, tam że mamy kilka szopek. Jednej ze starszych w Polsce. Kolejna tradycja. Jest przepiękna, także naprawdę warto. Co roku franciszkanie dorabiają nowe elementy szopki. Białoruska propaganda kontynuuje działania wymierzone w Polskę, napisał w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Do wpisu dodał zdjęcie z artykułami z białoruskich mediów. Pretekstem są informacje o zebraniu dowodów rzekomych zbrodni Polski popełnionych na granicy z Białorusią, napisał rzecznik. Jego zdaniem białoruskie, jak zaznaczył w cudzysłowie śledztwo, będzie próbą prowadzenia dalszych działań politycznych przeciwko Polsce. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Karambol na drodze S5 w kierunku Poznania na wysokości Iwna. W jednym miejscu doszło do dwóch wypadków i dwóch kolizji, w których uczestniczyło 6 aut. Zaczęło się od kierowcy, który nie opanował samochodu i uderzył w barierę energochłonną, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Na ten pojazd najechały inne samochody. Ostatecznie 3 osoby zostały zabrane do szpitala. Tam też lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez pewien czas droga była zablokowana. Oba pasy w kierunku Poznania były zablokowane. Teraz jeden pas jest już drożny, ale cały czas na miejscu jest policja, straż pożarna. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez aplikacje na smartfony, internet albo odbiorniki radiowe z systemem DAB+. Dzisiaj o 3 w nocy tradycyjnie od 1945 roku ruszają najgroźniejsze żeglarskie regaty klasyczne ze startem w Sydney i metą w Hobart. Więcej uczestnik regat sprzed 20 lat, nasz dziennikarz sportowy Dariusz Urbanowicz. Na 72 godziny przed wyruszeniem w stronę Tasmanii wszyscy uczestnicy musieli poddać się badaniom PCR. To na pewno stresujące, a do tego ryzyko wycofania się jest ogromne. Taką decyzję last minute podjął skipper jednego z najszybszych jachtów w stawce, Jimmy Cooney. W 18-osobowej załodze ultraszybkiego Willowa klasy Volvo Open 70 zdarzyły się 3 pozytywne przypadki. To miał być jeden z faworytów. Ryzyka chciał uniknąć również właściciel krótszej, Infinity. On również zrezygnował ze startu. Flota liczyć będzie 91 łódek, co uważane jest za wynik niezły, choć najliczniejszą była ta w 1994 roku. Wystartowało wtedy 371 łodzi, 309 z nich dotarło do mety na rzece Derwent. Dariusz Urbanowicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą silniejszy mróz, na północnym wschodzie może być do minus 17 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy głównie na północy i południu przelotne opady śniegu. Przelotne opady śniegu także jutro na krańcach południowo-zachodnich. Jutro na termometrach maksymalnie od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 5 w centrum i do minus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. To dwaj giganci światowej sceny muzycznej, Ed Sheeran i Elton John. Ich świąteczna piosenka, najnowsza tegoroczna. 8 minut po godzinie 18:00, sobota świąteczna w programie trzecim Polskiego Radia, audycja muzyczna Dym na wodzie. Od tej chwili potrwa nieprzerwanie do godziny 20:00. Wracamy do nagrań z pudełek, czyli boksów płytowych, które czasami wyglądają skromnie, ale zawartość mają imponującą. I come from down in the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. I met Mary when we were in high school and she was just 17.

Gdy Bruce Springsteen zaśpiewał The River w Madison Square Garden w Nowym Jorku w 1979 roku, nie było tej pieśni jeszcze na żadnej płycie. Wrażenie było ogromne, no ale spodobało się od razu, dopiero chyba rok później. Piosenka ukazała się na studyjnym albumie. Ten legendarny koncert 79 roku został niedawno wydany w skromnym stosunkowo boksie. Dwa kompakty i płyta DVD do oglądania, no ale jak wiadomo, rozmiar nie definiuje mistrza. Płytowy boks to zwykle zestaw zawierający 3-4 płyty w różnych formatach, ale na rynku pojawiają się też bogatsze wydawnictwa, no, znacznie bogatsze. To właśnie, proszę Państwa, jest boks płytowy, bogaty, obszerny, bardzo obszerny. David Bowie, Brilliant Adventure z lat 1992-2001 to piosenki. 11 kompaktów lub 18 winyli, jeśli ktoś woli, 131 utworów, około 10 godzin muzyki wybitnego artysty rocka. I ja mnie chwaląc się tego dokonał, to znaczy przesłuchałem od śniadania do kolacji całość tego wydawnictwa jednego dnia, no a potem wracałem i wracam do kolejnych fragmentów. I co my tutaj mamy? Mamy otóż zremasterowane albumy z tego okresu, przypomnę 92-2001, z niewydaną wtedy płytą Toy włącznie oraz jak zwykle liczne i bardzo ciekawe bonusy studyjne i koncertowe. Choć minęło tyle lat, twórczość Davida Bowie nadal zachwyca, zwłaszcza na tle obecnych produkcji muzycznych. We passed upon the stair. We spoke of was and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, must have died alone a long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. Your to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your fight to face with the man who stole the world. David Bowie, Brilliant Adventure, nagrania studyjne i koncertowe z lat 1992-2001. Ten bardzo obszerny boks płytowy prezentuje różne oblicza Davida Bowie, w tym jego zdolności językowe. No niech Państwo nadstawią uszu i spróbują zgadnąć, w jakim języku on śpiewa. Bogu, Adamu, ta ale tumba zimbungi, ta ale tata tumba, ta ale tumba perdusta, ta ale dunia zewasini, ta nazusakan hatiku. Jangan susahkan hatiku. Mata hatiku menangkapmu, daya hidup terumpang ambing. Orang gila macam apa engkau dan aku, sangat kata-kata, katakan kenapa. Jangan susahkan hatiku, jangan susahkan hatiku. Masih ku simpan cintaku padamu. Wiedzą Państwo doskonale, że David Bowie już w początkach kariery nagrywał swoje piosenki, niektóre po włosku. Język niemiecki także nie był mu obcy, mieszkał w Berlinie przez dłuższy czas. No a tutaj to był utwór Don't Let Me Down and Down w indonezyjskiej wersji językowej. Powiem tak, to niewielka sztuka, no sztuka, ale nie taka wielka. Indonezyjski to dość łatwy język dla Europejczyka i alfabet łaciński. Kolejna piosenka w wersji językowej to będzie już większe wyzwanie. Nie, 시 주도 두바 노회了的想法 讲出了鲜花 如果有这个说法 怎么你嘴巴都没有回答 我祝福你一生一场，我祝福你白雪下的秀山，遗忘了千家。 不用也住了家，寻找一个说法。如果房间都虚假，别要惊讶，也不要回答。我住。 No więc tutaj wyzwanie było trudniejsze nieco. To piosenka z filmu 7 lat w Tybecie w wersji językowej chińskiej, w oficjalnym dialekcie mandaryńskim. No, słyszeli państwo, poszło jak spłatka. Pewnie miał dobrą nauczycielkę, jakąś chińską dziewczynę. Tak to brzmi, takie atrakcje na bardzo obszernej płycie, boksie płytowym David Bowie, Brilliant Adventure. Nie jest tanio, powiem od razu, jeśli chcemy mieć taki prezent w pudełku, no ale prawdziwe przyjemności wymagają starań i wyrzeczeń. Program trzeci, Dym na wodzie, 34 minuty po 18. Dostawcą uroczego zestawu płyt w efektownym pudełku był także w tym roku zespół The Waterboys. Thank you. argument, inquiring for his lady, oh, at the servant girl, she says to the lord, she's away with the raggle-taggle gypsy, oh. Well, saddle for me, my milk-white steed, my big horse is not speedy, oh, and I will ride till I see my bride, she's away with the raggle-taggle gypsy, oh. West, he rode north and south also, until he came to a wide open plain. It was there that he spied his lady, oh. Tell me, how could you leave your goose for the bed, your blanket straw and so comely, oh? How could you leave your newly wedded lord, oh, not a raggle-taggle gypsy, oh? What care I for my goose for the bed, for my blanket straw and so comely, oh? Tonight I lie in a wide open field in the arms of a raggle-taggle gypsy, oh. How could you leave your money, oh? How could you leave your only wedded lord? Oh, that a raggle-taggle gypsy, oh. Well, I wouldn't care I for my house and my land. Wouldn't care I for my money, oh. I'd rather have a kiss than the yellow gypsy's lips on my way with a raggle-taggle gypsy, oh. The Magnificent Seven, ponad 100 nagrań na 5 kompaktach. To wspaniały boks zespołu The Waterboys, zawierający nagrania z lat 1989-1990, kiedy to zespół w 7-osobowym składzie, i stąd tytuł, odbywał trasę koncertową po wydaniu płyty Fisherman's Blues, a następnie nagrywał kolejny album Room to Roam. Brzmienie The Waterboys było w tym okresie zdominowane przez wpływy celtyckiego rocka i wspaniale prezentowało się zwłaszcza na koncertach. the lightly sleep, the less sense of dream that does unfold like gold. You to me are precious, you to me are dear. So I'll give you my love. To koncertowe nagranie z Glasgow z 1989 roku. Dym na wodzie zazwyczaj nie ma tyle miejsca, by prezentować Państwu tak długie nagrania z boksów płytowych, no ale dziś święta, to możemy sobie pohasać. Płyta Room to Room nie odniosła takiego sukcesu komercyjnego jak wcześniejszy album Fisherman's Blues. No i po jej wydaniu ten siedmioosobowy skład zakończył wspólną działalność, ale z perspektywy całej historii The Water Boys ten okres zdominowany przez celtycki rock należy uznać za bardzo udany. How did I hear much whenever you're near. He whispered your name when his eyes were closed. A man is in love and he knows. While he was watching you dress, he'd give you his all if you but agree. A man is in love and he's me. Program Trzeci Polskiego Radia Dym na Wodzie za 10 minut godzina 19. Dla większości wykonawców muzyki na świecie wydanie boksu z płytami to marzenie, często podsumowanie artystycznych dokonań całego życia, czasem dopiero pośmiertne. Ale są też tacy mistrzowie, którym wytwórnie wydają te pudełka z płytami seryjnie. Just a minute before you leave, girl. Just a minute before you touch the door. What is it you're trying to achieve, girl? Maybe we can just talk about it some more. You know the streets are filled with vipers that lost all ray of hope. You know it's not even safe no more in the palace of the Pope. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Chair. I can't see us going anywhere, girl. The only place open is 1,000 miles away, and I'm not gonna take you there. I wish I'd have been a doctor. Maybe I'd have saved some life that's been lost. Maybe I'd have done some good in the world instead of burning every bridge I cross. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I can handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Yeah, you. I need you. good at conversation, girl. So you might not know exactly how I feel, but if I could, I'd bring you to the mountaintop, girl, and build you a house out of stainless steel. But it's like I'm stuck inside a painting that's hanging in the Louvre. My throat starts to tickle and my nose itches, but I know that I can't move. Don't follow me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't bother me tonight. Yesterday's gone, but the past lives on. Tomorrow's just one step beyond. That are walking towards you, you know them, or will there be a fight? With a humorless smile so easy to see through, can they tell you what's wrong from what's right? Or do you remember Napoleon Street, where you blew Jackie P's mind? You were so fine, Clark Gablewood, who fell at your feet and laid his life on the line. Try to get beneath the surface waves, girl. No more booby traps and bombs. No more decadence and charm. No more affection that's misplaced, girl. No more mud cake creatures lying in your arms. What about that millionaire with the drumsticks in his pants? He looked so baffled and so bewildered when he played and we didn't dance. Come fight on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fight on me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. Poznali Państwo artystę oczywiście. Powszechnie znana i bardzo ceniona linia wydawnictw Boba Dylana ukazuje się pod hasłem Official Bootleg i zawiera niepublikowane wcześniej nagrania koncertowe lub odrzuty z sesji nagraniowych. Przy czym to zainteresowanie bootlegową serią ma poważne podstawy, bo Dylan znany jest z tego, że na półkę z odrzutami potrafi odesłać utwory, o jakich inni wykonawcy mogliby tylko pomarzyć. I seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned, all the way from New Orleans to Jerusalem. Well, I traveled through East Texas where many martyrs fell. And I know no one can sing the blues like Blind Willie McDill. I've heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McDill. nations burning. Hear the cracking of the whips. Smell that sweet magnolia bloom and see the ghost of slavery ships. I can hear them tribes moaning. Hear that undertaker's bell. With some fine young handsome man, he's dressed up like a squire, bootleg of whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rappers yell. All want what's in.